De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Q-Box zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Q-Box.nl en reserveer jouw Q-Box. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Q-Box.nl. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Het NOS Radio 1 Journaal. 6:06 is het. Het CDA heeft kritiek op de kwaliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving. Gisteren werd bekend dat er oude gegevens zijn gebruikt voor de berekening van de energiekosten. En bij de voorspellingen over het elektrisch rijden zit het Planbureau er ook keer op keer naast. Bovendien wil het kabinet geen inzicht geven in de methodes die de rekenaars gebruiken. En dat is pijnlijk, want diezelfde modellen worden nu mogelijk gebruikt om alle klimaatplannen door te rekenen. Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA wil duidelijkheid. Ja, het afgelopen jaar zaten ze er meer dan 100% naast met het aantal elektrische auto's dat verkocht is. En dan zeg ik van nou, geef me het model. Krijg ik het model niet. Dan zeg ik, geef me de brief van de wetenschapper die het model gevalideerd heeft. Dus die gekeken heeft of het model klopt. En zo'n brief blijkt ook niet te bestaan. Dus ik kan onmogelijk controleren hoe het iedere keer misgaat. Maar het kost wel iedere keer honderden miljoenen of zelfs miljarden bij die Mitsubishi Outlander. We weten ook dat deze modellen worden gebruikt nu om de klimaatplannen door te rekenen. Wat zegt dat van de betrouwbaarheid van dit planbureau? Dat maakt het alleen nog maar pregnanter dat die modellen openbaar gemaakt moeten worden. En dat die modellen door onafhankelijke wetenschappers gevalideerd moeten worden. Want er wordt in dit geval beleid op gemaakt dat over belastinguitgaven van 15 miljard gaat. En als je daar beleid op maakt, dan moet het model verifieerbaar zijn. En ik zal daarom opnieuw Kamervragen stellen om ervoor te zorgen dat we straks kunnen bekijken op basis van welk model dit gebeurt. Zijn er heel veel partijen, ook uw partijen, die altijd op basis van die planbureau-modellen werken? Nou ja, u heeft gezien dat wij als CDA ervoor gekozen hebben ons verkiezingsprogramma niet te laten doorrekenen door de modellen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daar hadden we ook duidelijke kritiek op en die willen we u ook best geven. En ik geef u hierbij een voorbeeld van iets wat niet goed gaat. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt was dat in gesprek met Marleen de Rooij. En ik praat verder met politiek commentator Xander van der Wulp. Xander, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving ter discussie lijkt me niet goed voor de geloofwaardigheid, dat sowieso. En dan moeten die doorrekeningen van die klimaatplannen dus nog komen. Ja, dat is zeker niet goed voor de geloofwaardigheid van dat bureau. Dat Planbureau voor de Leefomgeving rekent de plannen van het kabinet door op het gebied van klimaat, milieu en natuur. Elke beleidsmaatregel die het kabinet van plan is te nemen wordt bekeken of die effectief is en wat de maatregel kost. Die doorrekeningen, dat zijn natuurlijk voorspellingen. Maar aangezien ze bij grote besluiten gebruikt worden, is het natuurlijk essentieel dat de voorspellingen redelijk accuraat zijn. Nou, Pieter Omtzigt hoorde je net spreken over dat ze er 100% naast zitten bij die elektrische auto's. Hij klonk ook heel somber, dat woordje dan denk ik ook wel. Want als die voorspellingen niet accuraat zijn, loopt het vertrouwen een deuk op in zo'n planbureau. Terwijl vertrouwen bij politici in die voorspellingen juist cruciaal is. En je hoort ook van hem dat hij heeft geprobeerd om wat inzicht te krijgen in de methode die zij gebruiken. Daar wordt verder heel geheimzinnig over gedaan. Het kabinet zegt ook dat moet geheim blijven. Waarom is dat? Ja, het planbureau wil dat niet vrijgeven. Omtzigt is als econometrist is hij daar nogal opgewonden over. Die wil gewoon zelf kunnen controleren wat daar staat, of dat klopt. Hij zegt, we hoorden hem net zeggen, onafhankelijke wetenschappers moeten daarnaar kunnen kijken. Dat is natuurlijk heel opvallend, want het planbureau wordt juist geacht onafhankelijke wetenschappers in dienst te hebben. Bij het CDA is er inderdaad al enige tijd kritiek op het planbureau. Planbureau. Hij zei, ze hebben een verkiezingsprogramma niet door laten rekenen. Hij vindt dat er steeds fouten worden gemaakt. En die openheid is echt wel een ding. Toch is het CDA ook nog wel voorzichtig als je hoort dat die cijfers rond die elektrische auto's niet kloppen. Dan ga je je natuurlijk afvragen of je het hele klimaatbeleid voor de komende 31 jaar wel moet baseren op de berekeningen van dit bureau. Dus de vraag is nu, denk ik wel, terecht. En die stelt Omtzigt eigenlijk een beetje indirect. Laten we niet de algehele wijsheid van die doorrekeningen verwachten. En denken we de zekerheid niet daaruit te kunnen ontlenen. Want daarnaast geeft het CDA denk ik ook nog in de aanloop naar die doorrekeningen de algemene waarschuwing dat het geld van de overheid natuurlijk goed besteed moet worden. En dat we niet zomaar miljarden moeten weggooien in maatregelen waarvan we niet zeker weten of ze werken. Ja. Maar ja, toch is het effect nu wel waarschijnlijk dat iedereen straks bij die klimaatmaatregelen gaat twijfelen aan de berekeningen. Ja, zeker. Daarom is de timing van de Omtzigt deze ochtend ook wel erg opvallend. Een coalitiepartij die weer eens even eigenlijk aan de poten van het planbureau zaagt. Terwijl ze dus inderdaad belangrijke maatregelen moeten gaan doorrekenen. Ik denk in dit geval toch dat het kabinet en de coalitie het in dit geval over zichzelf afroepen dat mensen gaan twijfelen aan die berekeningen. Gisteren was er natuurlijk geen vrij beeld rond die energierekening. Het vertrouwen in het planbureau liep al een flinke deuk op. De Kamer vroeg zich hardop af of ze die doorrekeningen straks wel kunnen vertrouwen, of het bureau die doorrekeningen wel aan kan. Het kabinet moest inderdaad toegeven, pijnlijk, dat er oude cijfers gebruikt werden toen er gezegd werd dat het wel meeviel met de stijging van de energierekening. En de modellen van die elektrische auto's, die worden straks dus ook weer gebruikt. Dus bereid je er maar op voor. Iedereen gaat straks bij confrontaties over klimaatmaatregelen de cijfers ter discussie stellen in de campagne tot aan de verkiezingen van 20 maart. Maar ook daarna, als de echte beslissingen voor de komende decennia genomen moeten worden. Met dat probleem moet het kabinet straks dus dealen. En het is nou eigenlijk net wat ze niet wilden toen ze bedachten om alles door een onafhankelijk bureau door te laten rekenen. Politiek commentator Xander van der Wulp was dat. NOS Radio 1 Journaal. 12,5 minuten over 7 praat ik u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Mocht u al op één oor hebben gelegen. Bij RTL Late Night zaten de vrienden van Orlando Boldewijn. Die jongen van 17 verdween een jaar geleden na een afspraak via de homo-dating-app Grindr. Een week later werd hij doodgevonden in een plas in Den Haag. De man waarmee hij die afspraak had is de hoofdverdachte, maar verder is er weinig bekend, zeiden zijn vrienden. Er zijn weinig feiten. Ja. Ja, het is een heel onduidelijk verhaal. En ook omdat Roy de tijd heeft gehad om elke keer zijn verhaal aan te passen, is er helemaal geen touw meer aan te spannen. Nieuwsuur mocht voor het eerst een kijkje nemen in een ASO-AZC. Dat is een asielzoekerscentrum waar probleemgevallen worden opgevangen. De omstandigheden in dit centrum zouden veel zwaarder zijn dan in normale AZC's. En deze medewerker beaamt dat. Vaak heb je het over de avonden juist, of juist vroeg ochtenden. Dat zijn de mentoren, de woonbegeleiders. Die staan aan de frontlinie, dus die krijgen echt alles mee. Dus dat is heel pittig, ja. Als je dus een incident of een calamiteit meemaakt en die is dusdanig ernstig, ja, dan word je wel sterk geadviseerd om met een traumaarts of een psycholoog, noem maar op te praten, om het maar uit je systeem te krijgen. In Nieuwsuur ook aandacht voor de gisteren overleden modeontwerper Karl Lagerfeld. Modejournalist Milou van Rossum vertelde wat hij achterlaat bij Chanel. Je hebt die pumps met die zwarte neus. Je hebt natuurlijk de tas, de gewatteerde tas met de kettingen, de parels, et cetera, et cetera. En hij heeft al die elementen, laat hij steeds opnieuw terugkomen. Dat is respectvol. En tegelijkertijd is hij daar totaal respectloos mee omgegaan. Logo's overal, hip-hop-kettingen, hele korte rokjes, piepkleine bikinis, een surfplank met een enorm logo. Denk heeft televisie- en radioambities. Dat was te zien in de Hofbar van Poont. De politieke partij werkt aan een eigen publieke omroep. Zei Denk-fractievoorzitter Kuzu tegen Rutger Kastikum. Wij ondernemen inderdaad stappen in de juiste richting, laten we het zo omschrijven. Echt waar? Ja. Wie heeft het bedacht? Het is een plan van meneer Öster. Spannend hoor. Wie weet. Krijg je straks je eigen journaal? Kijk, het Denkjournaal. Denkjournaal. Ja, lachen toch? En dat was gisteravond op radio en tv. Kijken we nu naar de buitenlandse media. De VS heeft geprobeerd om nucleaire informatie aan Saoedi-Arabië te verkopen. Dat blijkt uit een rapport van de Commissie voor Toezicht in het Huis van Afgevaardigden, waarin meerdere klokkenluiders aan het woord komen. En verschillende Amerikaanse media schrijven daarover. Ondanks bezwaren van de Amerikaanse veiligheidsdiensten zouden functionarissen van president Trump hebben geprobeerd om atoomtechnologie aan de Saoedi's te verkopen. En volgens experts zou Saoedi-Arabië daar kernwapens mee kunnen maken, staat in het rapport. De Democraten zijn een onderzoek begonnen. In Japan zijn twee jongens veroordeeld die een 13-jarige klasgenoot zo erg hadden gepest dat hij uiteindelijk zelfmoord pleegde. Ze krijgen een boete van omgerekend €300.000, melden verschillende Japanse kranten. Een derde klasgenoot is vrijgesproken omdat niet bewezen kon worden dat hij betrokken was bij het pesten. De familie van de overleden jongen had een schadevergoeding geëist omdat er sprake was van brute pesterijen. En pest is een groot probleem in Japan. In 2013 werd al een wet aangenomen die scholen verplicht om richtlijnen op te stellen om pesten te voorkomen. Groot-Brittannië breidt het droneverbod rondom luchthavens verder uit. De Financial Times meldt dat drones straks niet meer binnen een straal van 5 kilometer van vliegvelden mogen vliegen. Nu is dat nog 1 kilometer. En ook is het de bedoeling dat de politie meer bevoegdheden krijgt om illegale droneactiviteiten aan te pakken. Zo wordt het makkelijker om beelden van dronecamera's te bekijken. En wie met een wat zwaardere drone wil vliegen, moet daarvoor eerst een test afnemen. Eind vorig jaar lag het vliegverkeer bij Gatwick dagenlang plat, omdat er drones waren gezien. En in België is enige onrust ontstaan over de aanstelling van een toprechter in het Brusselse Justitiepaleis. De nieuwe eerste voorzitter van het tweetalige Hof van Beroep spreekt namelijk bijna geen Nederlands. 6 bronnen zeggen onafhankelijk van elkaar tegen de Standaard dat de rechter zo goed als exclusief Franstalig is, wat haar functioneren als eerste voorzitter zou belemmeren. Over haar juridische kwaliteiten bestaat geen twijfel, klinkt het, maar als chef van het tweetalige Hof is het niet gewenst om maar 1 taal te kunnen. En de Standaard schrijft dat ze intussen Nederlandse taallessen volgt. Hoe gaat het met de woensdagochtendpit? Jolanda van der Velde. Die krijgt van mij een dikke 10, hoor. Het is droog weer, voorjaarsvakantie in de regio Noord. En dan woensdagochtend en bij elkaar 35 kilometer file. Er zitten dus ook files bij met minder dan 5 minuten vertraging. We hadden net even een kapotte auto op de A27 van Breda naar Utrecht. Die is weer van zijn plek. Het is daar wat langzaam rijden. Tussen Noordloos en Knoopend Everdingen heb je een kwartier vertraging. 17 minuten over 7 is het. Voor het eerst in 4 jaar tijd zijn er meer consumenten pessimistisch over de economie dan dat er mensen positief zijn. Het vertrouwen daalt al maanden op rij en heeft nu een nieuw dieptepunt bereikt. Het blijkt allemaal uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zijn zojuist gepubliceerd en Nick Wouters heeft ze al bekeken van de NOS Economie-redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is toch gek, hè? We horen steeds dat het zo goed gaat met de economie en dan dit. Dit past totaal niet in het beeld, dus het is heel raar. Ja, je zit buiken alle economen zich over hoe dit toch kan, want de werkloosheid die daalt, weten we, er komen banen bij, de economische groei is er, weliswaar wat minder dan het was, maar die is er nog altijd stevig. We krijgen er meer koopkracht bij. Tenminste, dat wordt beloofd. Moeten we nog maar even afwachten of dat zo is. En toch is het vertrouwen van consumenten niet heel hoog, dus dat is gek. Dat consumentenvertrouwen, wat is dat voor cijfer? Er worden maandelijks 1000 consumenten krijgen een enquête van CBS. Of je wordt gebeld. Dat kan iedereen gebeuren. Kan jou gebeuren. Ik word nooit gebeld. Nee, maar ik ben ook nog nooit gebeld. Die meneer die ook altijd reageert als wij dit soort onderzoeken doen. En aan de aandacht aan zegt, ja, ik word ook nooit gebeld. Nee, ik ook niet. De kans is natuurlijk ook heel klein. Hè? We zijn met meer dan 17 miljoen inwoners. En dan worden er 1000 per maand krijgen zo'n enquête. Dus de kans is gewoon klein dat je wordt uitgezocht. Ik heb trouwens liever dat ik de lotto of de loterij win dan dat ik door het CBS gebeld word over mijn consumentenvertrouwen. Ja. Ik denk dat die kans, die is wel ietsjes groter trouwens, dat je gebeld wordt over het consumentenvertrouwen. Maar dan krijg je allerlei vragen van CBS. Bijvoorbeeld, hoe denk je over je eigen economische situatie de afgelopen 12 maanden? Of hoe denk je over de economische situatie van de komende 12 maanden? En vind je de goede tijd om grote aankopen te doen? Dat soort vragen krijg je dan. Die stoppen ze allemaal bij elkaar, al die resultaten van die 1000 mensen. En daar komt dan onderaan de streep 1 cijfer uit van wat dan aangeeft, zijn consumenten positief of negatief? En dat is weer voor ondernemers, voor winkeliers interessant. Want willen consumenten grote aankopen gaan doen, dan zetten zij hun winkeldeuren wagenwijd open en zeggen ze kom maar, dan verwachten ze dat het economisch dat het voor hun goede tijden gaan worden. En dat consumenten nu negatiever worden geeft dan weer aan dat het misschien wellicht wat minder druk gaat worden in de winkelstraat. Die 1000, ik mag hopen dat dat wel een gemiddelde van de Nederlandse bevolking is. Daar gaan we maar even van alles bij. Ik heb dat niet kunnen controleren. Maar hoe hoog of laag is dat cijfer over dat consumentenvertrouwen dan nu? Nu is het min 2. Dus dat geeft aan dat er net iets meer mensen pessimistisch zijn dan dat er optimistisch zijn. Maar dat was een paar maanden geleden was dat nog plus 20 bijvoorbeeld. En als je dan gaat kijken naar die vragen die gesteld worden aan consumenten, van waar zijn mensen dan nog positief over, dan zijn ze eigenlijk alleen positief over hun economische situatie van de afgelopen 12 maanden. Dus het afgelopen jaar, daar waren ze nog wel positief over, maar het komende 12 maanden, daar zijn ze niet positief over. En eigenlijk zijn ze over al die andere zaken ook niet positief. Waar ze nog een klein beetje positief zijn, moet je goed zoeken. Dat zijn op de vraag, is het een gunstige tijd voor het doen van grote aankopen? Dus dat vinden mensen op zich nog wel, dat ze deze tijd een goede tijd vinden om een auto te kopen of een huis. Kan ik me voorstellen, want de rente is laag. Dus wat dat betreft is dat misschien een goede tijd daarvoor. Dus daar zijn mensen nog wel positief over. Dat hele verhaal van gisteren, dat die energierekening veel hoger uitvalt dan eigenlijk gepland, dat is hier nog niet in meegenomen. Natuurlijk, deze cijfers zijn al vergaard. Ik zie op de voorpagina van de Telegraaf een gezin ook staan met 3-4 kinderen of zoiets. Die man houdt triomfantelijk een berekening omhoog dat het allemaal veel hoger wordt. Mm-hmm. Maar dat zou dus een van de redenen kunnen zijn. Bijvoorbeeld die energierekening en hoe dat uitpakt, dat mensen dan daar negatiever naar kijken. Ja, dat zou er weer toe kunnen leiden dat we volgende maand weer een nog negatiever cijfer gaan krijgen. Of dat wij het hier nu over hebben, hè, dat zou ook kunnen. Want dat werkt ook weer door. Mediaberichtgeving zorgt ook weer voor dat het vertrouwen stijgt of daalt. Maar je hebt ook andere zaken de afgelopen tijd. BTW-verhoging natuurlijk kan ook weer meegespeeld hebben. Of het geeft misschien aan dat mensen nog altijd niet in hun portemonnee voelen dat de economie aantrekt. Want blijkbaar zeggen ze in die enquête, ja, ik denk helemaal niet positiever over mijn eigen economische situatie van de komende tijd. Ze denken alleen maar, het wordt duurder. En ik heb nog niet heel veel meer op mijn salarisstrook erbij zien krijgen. Dus dat vertrouwen leidt daar dan blijkbaar ook onder. Ja. Nou, we kunnen ook gissen naar waarom mensen negatief zijn. Want het CBS vraagt niet, waarom bent u nu plotseling zo negatief? Nou, dus daar gaan mensen niet, dat wordt niet gevraagd. Dus dat mogen we zelf invullen. Het zou ook een beetje in onze aard kunnen zitten in het algemeen, dat we gewoon wat sneller pessimistisch zijn of zo. Als ik nog een beetje positief. Ik zeg positief. We in algemene zin. Ja, zeker. We kunnen dit bericht trouwens ook positief uitleggen, want we zitten nog altijd boven het gemiddelde dat het vertrouwen is. Het vertrouwen is gemiddeld min 20. Dus dat geeft inderdaad misschien jouw theorie aan dat we over het algemeen wat negatief zijn. Daar zitten we nog boven. Maar ik zeg wel nog, want je ziet hier, ik heb hier die grafiek. Zie je die snelle dalende lijn? Dat is het consumentenvertrouwen. Dat gaat hard naar beneden. En als die lijn zich doorzet, dan zitten we binnen niet al te lange tijd onder dat gemiddelde. Maar misschien ben ik dan te pessimistisch. Dankjewel. Nick Wouters was dat. Dan gaan we naar het voetbal van gisteravond. Het was weer Champions League avondje. De resterende 8e finales op het programma. Veel doelpunten leverden dat niet op. Want zowel bij Liverpool Bayern München als bij Olympique Lyon tegen Barcelona bleef het 0-0. Arman Afsaroglu, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt beide wedstrijden gezien. Even beginnen met Liverpool Bayern. Je hebt spectaculaire 0-0 wedstrijden en hele saaie. Tot welke categorie behoren deze? Ja, een beetje ertussenin, denk ik. Je kan de wedstrijd echt niet saai noemen. Zeker de eerste helft niet, omdat ze in zo'n verschrikkelijk hoog tempo aan het spelen waren. Dat het heel erg vermakelijk bleef. Alleen, ja, dit valt wel tegen. Liverpool-Bayern was de wedstrijd waar ik me het meest op had verheugd in de 8e finale. Dat zijn twee grootmachten natuurlijk. Zoveel geschiedenis erachter, zo mooie clubs. En dan spelen ze 0-0. Dat valt dan altijd wel een beetje tegen. Ik moet zeggen dat Liverpool nog de beste kansen kreeg gisteren. Die wilde echt thuis winnen. Dat is natuurlijk ook belangrijker voor de thuisploeg. Maar die kwamen er ook niet echt doorheen bij Bayern München. Dat voor het eerste seizoen de nul hield. En daar zijn ze heel blij mee. Even naar de Nederlanders. Robben natuurlijk niet mee bij Bayern, want nog altijd geblesseerd. Virgil van Dijk bij Liverpool was geschorst. Dus die deed ook niet mee. Dus dan houden we Wijnaldum over. Hoe speelde die? Ja, die speelde goed en die wilde ze ook heel graag laten meedoen bij Liverpool. Dat sowieso wat last had van blessures, met name achterin. Ook over Wijnaldum waren er wat twijfels. Dus ze hebben hem geprobeerd hem fit te krijgen en dat is gelukt. Hij is echt heel belangrijk voor de wijze waarop die ploeg speelt. De ploeg van Jurgen Klopp. En hij speelde ook gewoon goed, maar baalde zelf natuurlijk wel enorm van de uitslag gisteren. Ja, heel vervelend. Ik denk positief is dat we geen goal tegen kregen. Maar waar ik ongelukkig in een kans afmaken. Normaal, als wij zoveel kansen krijgen, dan maken we er wel 1 of 2, maar vandaag niet. Jorginho Wijnaldum was dat bij Veronica, voor de camera's van Veronica. Armand, voor wie is die uitslag dan het gunstig, 0-0? Ja, dat vind ik altijd lastig bij een 0-0. En normaal gesproken zeg je dat zo'n uitdoelpunt echt heel erg belangrijk is. Want die tellen dan dubbel. Nou, die heeft Bayern niet gemaakt. Dus in dat opzicht zou je zeggen, nou, voor Bayern is het ongunstig. Aan de andere kant is Liverpool thuis natuurlijk wel heel erg sterk. Hè. Daar hebben ze vorig jaar, toen ze de finale van de Champions League haalden, hebben ze echt ook afstand genomen van de tegenstanders waartegen ze toen speelden. Nou ja, die uitwedstrijd heeft Bayern nu overleefd met 0-0. Dus die kunnen het dan af gaan maken in München. Ik heb zelf het gevoel dat dit voor Bayern eigenlijk het iets gunstiger is dan voor Liverpool. Dan naar die andere wedstrijd, Lyon tegen Barcelona. Ook daar werd dus niet gescoord en dat mag best een wonder heten. Ja, want daar waren toch echt wel kansen, hoor. Ook in het eerste kwartier met name was Lyon aardig op dreef. Die kregen een aantal mogelijkheden, maar daarna was het echt Barcelona. Ze hadden in totaal 24 doelpogingen. Dat is wel extreem veel. Ik heb kansen gezien voor Messi, voor Suarez, voor Dembele. Ja, die deden er alles aan om nog een doelpunt te maken. Maar Barcelona heeft wat moeite om doelpunten te maken de laatste tijd. 1 doelpunt gemaakt in de laatste 3 wedstrijden. En 0-0 in Lyon is voor Barcelona gewoon een hele gevaarlijke uitslag. Lyon dat nog een keer de lat raakte ook trouwens. Dus Lyon mag hier best wel blij mee zijn. En Kenny Tete bleef op de bank bij Lyon. Memphis deed wel mee. Hoe deed hij het? Ja, nou goed, ik denk niet dat de kranten vandaag in Frankrijk, L'Équipe en dergelijke, volstaan over de verrichtingen van Memphis in die wedstrijd. Want zo zichtbaar was hij niet. Hij worstelt ook een klein beetje met zijn vorm de laatste maanden. Is niet meer zo op dreef als eerder in het seizoen bij Lyon. Dus nee, het was niet de grote Memphis-show. Het was meer de Barcelona-show, zonder dat we Barcelona doelpunt hebben gezien. Ja. Oké, nou, returns komen er ook aan natuurlijk. En vanavond ook nog 2 wedstrijden. Atletico Madrid tegen Juventus en Schalke tegen Manchester City. Praten we daar morgen wel weer over. Voor nu, dankjewel. Arman Afsaroglu was dat. En dit is Dazzled Kid. Is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. LTP, de marktleider in assessment. Zoekt u als manager een vervolg op drives en kleurenprofielen? Kijk op persona.fit en zorg daarmee voor continue feedback en groei. In het documentaire programma Close Up zien we de mysterieuze bewerkte foto's en installaties van de Nederlandse kunstenaar Ossip. Wie is deze man die zichzelf niet graag kunstenaar noemt? Morgenavond, 11 uur op NPO 2. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat vonk. NPO Radio 1. Het is 19:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is voor het eerst in 4 jaar tijd negatief. Het consumentenvertrouwen daalt al maanden en staat nu op -2. Ondanks het lagere vertrouwen hebben consumenten in december wel ruim 2% meer besteed dan een jaar eerder. Een Britse vrouw die op haar 15e afreisde naar IS in Syrië verliest haar Britse nationaliteit. Volgens bronnen rondom de regering kan dat, omdat de vrouw in aanmerking komt voor het staatsburgerschap van een ander land. De advocaat van haar familie probeert de beslissing terug te draaien. In Maasdijk in het Westland mag toch een tweede hotel voor arbeidsmigranten komen, heeft de gemeenteraad besloten. Het college was erop tegen, omdat Maasdijk dan te veel zou worden belast. Maar de raad stemde toch in met het zogenoemde Polenhotel, omdat bedrijven staan te springen om personeel. Opnieuw is een parlementariër van de Britse Labour-partij opgestapt. Het gaat om Joan Ryan. Ze vertrekt uit onvrede over de koers van leider Jeremy Corbyn. Ryan is het 8e partijlid in 2 dagen tijd dat opstapt. De 8 nemen het Corbyn kwalijk hoe hij binnen de partij is omgegaan met antisemitisme. En de Amerikaanse tiener, die vorige maand te zien was in een massaal gedeelde video met een veteraan, heeft een schadeclaim van $250 miljoen ingediend tegen de Washington Post. In het filmpje lijkt het alsof de tiener in Washington een man van Indiase afkomst provoceert. En volgens de jongen is hij door de krant onterecht weggezet als racist. Het woensdag weerbericht komt eraan. Bij Weerplaza zit Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Wat heb je vandaag voor ons in petto? Nou, ik heb vandaag vrij veel bewolking voor jullie en af en toe ook wat zon. Want trekken wolkenvelden over het land. De meeste bewolking in de noordelijke helft van het land. En daar zou in de loop van de ochtend ook hier en daar een spatje regen uit kunnen vallen. In het midden en zuiden van het land heb ik goede hoop dat de zon toch ook wel af en toe gaat doorbreken. En daar verwacht ik dan ook vandaag de hoogste temperaturen. Het wordt daar zo'n 11 tot 12 graden, terwijl het in het noorden een graad of 9 wordt. De wind die waait uit het westen tot zuidwesten en die is overwegend matig. En vanavond zal die wind geleidelijk aan iets afnemen. Een zeer rustige weerdag dus vandaag. Ja, rustig. Uiteindelijk gaan we naar meer spanning en sensatie, hè? Bedoel ik positief. Ja, precies. Want dat gaat inderdaad gebeuren. Het wordt gewoon weer ronduit lenteachtig de komende dagen. Dat bouwen we langzaam op. Want morgen zijn er ook nog steeds wel vrij veel wolkenvelden. Maar de zon is dan wel weer al vaker van de partij. En de temperatuur zien we dan oplopen naar zo'n 10 graden op de Wadden en 14 graden in Limburg. En vrijdag en ook in het weekeinde, ja, dan is er eigenlijk steeds minder bewolking aanwezig. En dus kan de zon volop gaan schijnen en krijgen we weer een prachtig lenteachtig weekend met temperaturen die in het zuiden op kunnen lopen naar zo'n 14 tot 15 graden. Wel gaat vanaf vrijdag de wind draaien naar het oosten. Dat betekent ook dat met name in de avond en nacht de temperatuur wat verder kan gaan dalen. En misschien moeten we ook wel weer rekening gaan houden in het weekend met wat nachtvorst. De temperatuur kan dus onder het vriespunt uit gaan komen. Maar overdag, ja, die zon die wordt natuurlijk steeds krachtiger en kan die temperatuur mooi gaan oplopen. Dus het ziet er prima uit in de loop van de week. Dankjewel, Raymond Klaassen. Was dat file nieuws nu met Jolanda van der Velde. Het blijft een bescheiden woensdagochtendspits. 52 kilometer staat er in totaal. De meeste van die files staan in het zuiden, maar leveren eigenlijk ook daar niet zoveel vertraging op. 2 files springen eruit. Een kwartier tot 20 minuten vertraging op de A27. Van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En 2 rijstroken zijn er dicht op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar staat tussen Belfeld en Venlo West 5 kilometer. Politicus met originele hobby's. Orgie? Dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start+. De eerste maand gratis. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en twee keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. ANWB Alarmcentrale. Er komt allemaal rook onder de motorkap vandaan. Oeh, dat is vervelend. Staat u veilig? Ja, maar het is heel laat en ik wil graag naar huis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Weg overdag of midden in de nacht. Met de wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Nu in het Bonnefantenmuseum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. Het is bijna 6 minuten over half 8. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Frankrijk. Daar is gisteravond in het hele land gedemonstreerd tegen antisemitisme. Vorig jaar waren daar 3/4 meer anti-Joodse incidenten. Het meest recente voorval, gisteren werden tientallen graven op een Joodse begraafplaats met hakenkruisen beklad. Vele duizenden mensen gingen de straat op in Parijs. Er waren ook veel politici bij, maar correspondent Frank Renaud zocht de gewone demonstrant op, Joods en niet-Joods. De meneer met een blauwe jas, breed lachend nog op het plein. Maar de situatie is ernstig toch in Frankrijk? Catastrofiek. Catastrofe, waarom? Oui. Pourquoi? Parce que les gens prennent de moins en moins conscience et ils libèrent tout leur mauvais côté. Lijkt wel alsof alle slechte kanten van mensen naar boven komen. Alsof iedereen er alles maar uitgooit. Heeft u dat zelf ook gemerkt? Non, qui cachent leur kippa pour pas montrer leur signe distinctif. Mannen in Parijs die hun keppeltje niet meer dragen omdat ze bang zijn. Regardez, il y a eu ce matin à Sarcelles, il y a eu deux jeunes qui ont tiré la carabine à plomb sur. In een buitenstad van Parijs is er geschoten bij een Joodse synagoge. Ils sont obligés de plus montrer leur signe distinctif pour pas être agressé. Dus je kunt je beter maar niet laten zien dat je Joods bent, anders word je aangevallen. Oui, les gens n'ont pas de mémoire. Ils oublient. Mensen vergeten het verleden en weten niet meer wat er eerder gebeurd is. Ja. On dit qu'il y a 20% de jeunes qui ne savent même pas ce que c'est la Shoah, ce qui s'est passé. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat 20% van de jongeren niet eens meer weet wat de Shoah is. Nou, dat is wel tekenend. Een van de redenen waarom mensen hier samen zijn gekomen is omdat het antisemitisme in Frankrijk zo is toegenomen vorig jaar. In 2018 werden in totaal meer dan 500 incidenten gemeld. Dat zijn er zo'n 10 per week, hè. Meer dan 10 per week. En dat is 74% meer dan het jaar ervoor. En daar is binnen de Joodse gemeenschap grote ongerustheid over. Het is juste à pleurer. Je n'ai pas envie de pleurer, j'ai envie de me battre. Het is om te huilen, maar ik wil helemaal niet huilen. Ik wil vechten voor een betere wereld, zegt deze mevrouw. Voilà, les juifs sont membres de la nation, de la République française. Et que la République se doit de les protéger. Joden horen gewoon bij Frankrijk, wonen hier, leven hier, zijn hier geboren. En Frankrijk moet ze ook beschermen. Un exemple, je passais dans la rue à 9h du soir. Ik ben een keer 's avonds op straat was ik aan het lopen om 9 uur 's avonds. Sans regarder personne, sans parler à personne. Ik keek naar niemand, sprak met niemand. Une femme m'aborde et elle me dit. Een vrouw komt op me af en zegt: saloperie de sioniste. Een vuile zionist. Is dat symbolisch voor het klimaat nu? Oui, tout à fait. C'est tout à fait symbolique. Ja, symbolisch voor het klimaat voor nu. Een zondebok wordt gezocht. Non seulement on le cherche, mais surtout on l'a trouvé à chaque génération. Er wordt niet alleen gezocht, de zondebok, maar ze hebben hem ook opnieuw weer gevonden. Nu weer. Een meneer met een hoed op zijn hoofd, een cowboyhoed. Kijk even jou hoor, in de Franse driekleur. Eén vraag, hele simpele vraag. Wat zou de Franse regering moeten doen tegen het antisemitisme? Déjà, appliquer les peines. Appliquer notre justice. Er worden geen straffen uitgedeeld als mensen zich schuldig maken aan antisemitisme. De regels zijn er, de wetten zijn er, maar er worden nauwelijks straffen uitgedeeld. Ça devrait être une peine planchée, quoi. correspondant entre 3 ans et 5 ans de prison ferme. Als mensen zich schuldig maken aan beledigen, aan haatdragende boodschappen, dan moeten ze ook veroordeeld worden. 3 tot 5 jaar cel, dat staat gewoon in het wetboek. En niet een lichtere straf, gewoon volop straffen. En de regering doet nu niet genoeg? Non. Midden in de mensenmenigte staan ook 2, niet veel, maar toch 2 gele hesjes. Waarom bent u hier? On est là pour l'antisémitisme. On condamne ça. Les gilets jaunes. Wij veroordelen het antisemitisme als gele hesje. Voilà. De beweging wordt er nog wel eens van beschuldigd antisemitisch te zijn. Althans, dat een aantal mensen rondlopen. Quelques individus qu'on condamne fermement. On essaie de l'identifier. On essaie d'éliminer de cet mouvement. We proberen ze eruit te halen. Als we weten dat het zo is, dan zetten we ze wel uit de beweging, uit de gele hesjes. Maar het hoort niet thuis bij de gele hesjes. Voilà. Parce qu'on veut pas qu'on nous colle l'étiquette d'antisémiste. Wij willen niet het etiket opgeplakt krijgen dat we antisemitisch zijn, maar dat zijn we niet als gele hesjes. Frank Renaud, gisteravond bij die demonstratie in Parijs. En ik praat erover door, over dat antisemitisme in Frankrijk, met Hans Kools, historicus en Frankrijk-deskundige, verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Meneer Kools, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe verklaart u dat in Frankrijk toch iedere keer weer dat antisemitisme de kop opsteekt? Nou, ik denk dat er in Frankrijk een hele oude antisemitische traditie is. Die heeft verschillende oorzaken. Die is eigenlijk zo oud als de Franse Revolutie zelf, waarbij Joden werden geëmancipeerd. En die speelt met name in crisisperiodes steeds weer op. Niemand verwacht zoveel als Fransen van de Staten. De staat is sterk, de staat hoort de Fransen te beschermen. En juist in crisisperiodes voelen mensen zich door die staat in de steek gelaten. Dat zijn die gele hesjes. En de Joden, precies omdat die door die Franse staat zijn geëmancipeerd bij de Franse Revolutie, omdat die geacht worden in de elites te zitten, omdat die geacht worden de plutocratische belangen te verdedigen, worden die al heel snel van alles beschuldigd. En dat zag je in de jaren 1890 en in de jaren 1930. En nu dus opnieuw. Dus dat is een oude Franse traditie. En daarbovenop komt nog een tweede lijn, zou ik zeggen. Nergens in Europa is zowel de Noord-Afrikaanse gemeenschap zo groot als de Joodse gemeenschap. Die is in Frankrijk zelfs groter dan ze voor de Tweede Wereldoorlog was. Dat komt omdat heel veel Joden, Sefardische Joden uit Noord-Afrika, uit de Franse kolonies, na de onafhankelijkheid van die landen naar Frankrijk zijn gemigreerd. En datzelfde geldt natuurlijk voor islamieten. En in zekere zin wordt het conflict in het Midden-Oosten ook op Franse bodem uitgevochten. En die twee tradities die komen dus bij elkaar. Ja. En is het dan nu ook zichtbaarder bijvoorbeeld, heviger? Nou, het is in ieder geval, u zei het daar straks zelf in de reportage, het aantal antisemitische incidenten is sterk toegenomen. Er is veel meer over gerapporteerd. En dat hangt denk ik wel samen met die wijdverspreide crisis, of dat sentiment van crisis. Het is niet om niets dat die gele hesjes erg hun best moeten doen om zich te verdedigen tegen aanvallen, als zouden ze antisemitisch zijn geïnfiltreerd. En wat natuurlijk zo is, is dat zowel extreem links als extreem rechts die gele hesjes voor zich proberen te winnen. En dus die oude, vooral bij extreem rechts sterk aanwezige antisemitische traditie, die speelt ook op bij de gele hesjes. Ja. Dat was van het weekend ook zichtbaar, hè? Met die leuzen die werden geroepen tegen die filosoof Alain Finkielkraut, die zich in ieder geval die kritisch was op de gele hesjes in een aantal stukken. Hoe verklaart u dat? Dat hij kritisch is over de gele hesjes? Nee, dat zich dat dan op zo'n man richt. Nou, omdat het een. Finkielkraut is de meest prominente, meest zichtbare Joodse intellectueel. Hij staat dus voor die traditie van een Joodse elite die geacht wordt zich met de macht te vereenzelvigen. Finkielkraut is ook iemand die de afgelopen decennia van links naar rechts is geëvolueerd. Hij is dus een heel erg zichtbare personificatie, zou je haast kunnen zeggen, van die Franse traditie. En daar tegen richten elementen, ongure elementen in die gele hesjes zich. Ja. En u noemde dat andere element, hè, van de groepen die dan uit Noord-Afrika met name komen. In hoeverre zijn hun antisemitische uitingen dan echt gerichte jodenhaat? Misschien niet zozeer echt gerichte jodenhaat, maar wel een diep gevoeld idee van achterstelling. Een idee van achterstelling dat al in de koloniale tijd speelde. In 1870 is het zogenaamde decret Crémieux geweest. En daarmee heeft de toenmalige Franse minister van Justitie de Joden geëmancipeerd, gelijkberechtigd gemaakt, Franse burgers gemaakt. Die mochten meestemmen. En dat gold natuurlijk niet voor alle Mohammedanen. Dat idee dat ze tweederangsburgers waren al in de kolonie, dat heeft zich natuurlijk opnieuw versterkt. En dat zit diep in die Franse samenleving. En zij plaatst zich tegenover de Joden van wie ze denken dat die bevoorrecht zijn. Ja. Ja, en dan is er gisteravond zo'n, zeg maar even, tegendemonstratie, hè, in Parijs, waarbij ook politici de straat op gaan. Niet alleen in Parijs trouwens, in tal van Franse steden. Oké, ja. In ieder geval mensen die hun ongenoegen laten blijken over dat antisemitisme. Goede zaak? Uiteraard goede zaak. Ik denk juist omdat het beleid, de regering, die antisemitische incidenten serieus nemen, dat er nu een tegenbeweging op gang komt, maar de prijs die je daarvoor natuurlijk wel betaalt, is dat polarisatie in eerste instantie verder toeneemt. Dus ik verwacht niet meteen dat het nu weer rustig wordt of dat die antisemitische incidenten zullen afnemen. Dank voor de uitleg. Dat was met veel plezier. Dag, meneer Kools. Hans Kools, hij is historicus en Frankrijkdeskundige verbonden aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Gaan we nu naar het sportnieuws. Veel Willem van Hanegem, hè? Ja. Eigenlijk gaat het in de katerne maar over één ding, namelijk Willem van Hanegem. Die wordt vandaag 75 en daar is in de media al dagen volop aandacht voor. Verschillende media hebben nu ook een special gemaakt over de Kromme. Het Algemeen Dagblad heeft bijvoorbeeld een speciale bijlage. En daarin blikt een reeks prominenten uit het voetbal terug op het leven en de carrière van Hanegem. En er staat ook een mooi dubbel interview in met Willem van Hanegem en Johan Neeskens over het WK van 74 en hun vriendschap. En de krant vat het zo samen: Johan Cruijff was de beste en Willem van Hanegem de populairste voetballer aller tijden. Een onvergetelijke volksheld. En in de VI zijn vooral anekdotes te lezen. Zo ging Van Hanegem als trainer van Feyenoord vaak op bezoek bij kinderen in het ziekenhuis. En hij stond dan altijd als eerste weer buiten, omdat hij zo emotioneel werd van alle verhalen daar. Volgens het Algemeen Dagblad is Erwin Koeman hard op weg om de nieuwe bondscoach te worden van Oman. Tot voor kort stond Pim Verbeek daar nog aan het roer, maar die besloot vorige maand een punt achter zijn trainersloopbaan te zetten. Koeman was de laatste jaren vooral assistent van zijn broer Ronald, onder meer in de Premier League bij Southampton en Everton. En eind vorig jaar was hij even interim trainer bij het Turkse Fenerbahçe na het ontslag van Philip Cocu daar. En dan nog een opmerkelijke deal in de Verenigde Staten. Honkballer Manny Machado tekent daar het duurste contract ooit als transfervrije speler. De San Diego Padres wilden Machado zo graag hebben dat ze hem een contract voor 10 jaar aanboden. En in die 10 jaar gaat hij dan maar liefst $300 miljoen verdienen. Een record dus voor een transfervrije speler. Machado moet nog wel medisch gekeurd worden. Kijken of dat iets met zijn optimisme dan wel pessimisme doet. Ja. Dit bericht. $300 miljoen, waar moet je ermee, Jolanda? Ik zou het eigenlijk niet weten, ik zit ook net te denken. Het is, nee. Files oplossen misschien? Ja. Wat dat betreft lukt het aardig deze woensdagochtend. Want er staat maar bij elkaar 105 kilometer. De meeste files leveren amper vertraging op. Nou ja, amper, ik moet zeggen rond de 5 minuten. Sommige 10 minuten. Eén uitzondering. In het zuiden is een vrachtwagen gekanteld op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Belfeld en Venlo-West 20 tot 25 minuten vertraging. Er zijn nu 2 rijstroken dicht. Bij weg naar Venlo kan je het beste omrijden via Weert over de A2 en de A67. Waar ik kwijt ben geraakt, ben ik. Ben ik dan op zoek voor altijd, altijd? Jij hebt wat ik kwijt ben geraakt. Ben ik dan op zoek voor altijd, altijd? Jij hebt wat ik kwijt ben geraakt. Ben ik dan op zoek voor altijd, altijd? Jij hebt wat ik kwijt ben geraakt. Ben ik dan op zoek voor altijd, altijd? Jij hebt wat ik kwijt ben geraakt. Ben ik dan op zoek voor altijd, altijd? Jij hebt wat ik kwijt. Bazaar is dat samen met de zangeres Eefje de Visser. Onder ons, zo heet het liedje. Het is bijna 8:08. We gaan weer contact zoeken met onze verslaggever van dienst. Dat is Martijn van der Zanden. Die is druk met, op zoek eigenlijk naar die spullen die uit die containers komen, die een tijdje terug overboord zijn gegaan daar in het Waddengebied. Martijn. Ja, inderdaad. En er zijn hier gisteravond bij dit bergingsbedrijf 15 containers aangekomen. Helemaal vol met rotzooi, zou je wel kunnen zeggen. André Bosch, je bent van de BDS, de directeur, het bergingsbedrijf. Wat is er gisteravond allemaal binnengekomen? Laten we even hier bij die eerste container kijken. Wat zien we allemaal binnen? Ja, je ziet hier een container met allemaal containeronderdelen. En ik zie wat grasmaatjes ertussen liggen. Dus ja, het is heel divers wat je binnenkrijgt. En heel veel staal zie ik ook. Is dat van de containers zelf die overboord zijn geslagen? Ja, allemaal verwrongen staal wat vanuit de Noordzee hierheen heen gebracht wordt. Ja, er staan hier nu een stuk of 5 blauwe containers op een rijtje. Deze is nog dicht. Laten we even kijken wat daarin zit. Als we die even openmaken. Van de bovenkant zijn ze trouwens open, maar daar kunnen we natuurlijk niet in kijken. Even de dingetjes opzij. Ja, kijk, en dan gaat hij open. Ik zie allemaal gekleurde draden. Wat is dit? Ja, hier ligt bijvoorbeeld een auto. En met wat containeronderdelen verder, zie ik. Ja, en dit halen jullie allemaal uit de containers en dan? Ja hoor, nou, we gaan alles eerst eruit halen. En dan gaan we alles bekijken. Wat is wat? Plastic bij plastic, hard plastic scheiden we. Machineonderdelen, alles wat ijzer is, halen we eruit. En aluminium. En ja, voor de rest gaat het natuurlijk weg. Ja. Er zit echt niks meer bij wat bruikbaar is, hè? Nee, je ziet het wel, alles is kapot. Er blijft niks van over. Nee. Is het nou wat? Dit is inderdaad een auto, ik kan me voorstellen. Hier heeft een accu ingezeten. Zitten er nou ook gevaarlijke spullen nog tussen voor jullie? Nee hoor, dat wordt allemaal. Die auto's, er zitten geen accu's in. Dat wordt allemaal apart vervoerd. Dus je hebt hier geen schadelijke dingen aan olie en dat soort gein. Nee, dat heb je hier niet. Hoe lastig is dit om dit allemaal uit de bodem van de Noordzee, want het ligt nu vooral op de Noordzee, te halen? Ja, wij zijn daar natuurlijk niet bij, dus ik weet niet hoe het gaat. Maar als je zo ziet, het verloop van deze week hebben we denk ik een 30 containers gehad. Dus ja, ik vind het op zich wel goed gaan. Ja, want gisteravond zijn er dus inderdaad 15 aangekomen. En wanneer verwacht je de volgende? Ja, we verwachten het met 2-3 dagen dat hij hier weer is met 15, 16 containers. Ja. Vinden jullie ook flink doorwerken? Ja, dat zijn we wel gewend natuurlijk. Hè. Wij staan 24-7 voor Rijkswaterstaat klaar normaal. Dus ja, dit hoort er ook bij. Maar een containerschip dat ruim 340 containers verliest, is natuurlijk toch echt wel buiten categorie, hoop ik. Nee, dit komt niet zo vaak voor. Maar regelmatig hoor ik wel dat er 20, 30 containers zo ieder winterseizoen wel kwijt te raken op een schip. Ja. Als we inderdaad ons even omdraaien, zie ik een grote kraanwagen staan om alles eruit te halen. Ik zie ook heel veel banden liggen. Ja, dit is, kijk, we hebben heel veel containers gehad met auto-onderdelen. En ja, daar hoorden die banden ook bij. En dat varieert tot shovelbanden, tot gewone banden die jij en ik onder de auto hebben. Ja, want inderdaad, daar liggen ook echt giga grote banden, hè? Ja, dat zijn hele grote banden, ja. Ja. En inderdaad, wat je zegt, jullie sorteren alles uit. Is dat nog, hoeveel werk is dat? Nee, voor dit bult wat hier nu ligt zijn we vandaag wel bezig. Maar met die sorteergrijper, hij pakt gewoon alles op. Alles wordt apart gehouden en aan het einde van de dag is alles weer schoon. Ja. En het zand wat eruit komt, dat zeven we 2-3 keer. En dat is in principe weer voor hergebruik. Dat zand wordt ook gewoon weer hergebruikt? Ja, ja. Ja. En inderdaad, want alles ligt natuurlijk door elkaar ook in die containers. Het is niet dat er al gekeken wordt op de zee van wat bij wat hoort, toch? Nee, die mensen die hebben gewoon ook één doel. Het moet er zo snel mogelijk uit. En dat is wat je eruit pakt, dat duw je in een container. Ja. Het is hier ook goed beveiligd zijn, inderdaad. Deur op slot, want er zijn ook mensen die komen kijken. Die denken dat er hier nog iets te halen valt. Nou ja, voor iedereen natuurlijk. Iedereen moet een dingetje hebben, hè. Ook al is het niet meer. Dat zit wel in ons een beetje. Hè. Dat je toch altijd iets in je zak wil steken. En dat je thuis bent en denkt, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Maar het gewoon het hebben. Ja, dat moet je even voor zijn. Dus we hebben wel een heel apart manier van jutten, toch? Ja, ja, ja, dat hoort er ook allemaal bij. Ja. Maar inderdaad, nou ja, vandaag dus weer druk aan de slag. Het is wat dat betreft wel wat beter weer ook om dit te doen, volgens mij. Hè? Ja, de eerste weken natuurlijk, dat wij vooral op het wat bezig waren, hebben we ontzettend slecht weer gehad. En daar hebben de buitenschepen natuurlijk ook heel veel last van gehad. Dus wat dat er gaat, hebben we nu uitgelegen mooi weer. Nu komt het een beetje echt op gang. Ja, nu gaat hartstikke goed, vind ik nu. Ja, zeker. Nou, wat dat betreft kunnen ze hier nog even vooruit. Want ja, de containers die zullen hier voorlopig nog wel even blijven komen. Martijn van der Zanden is dat. Ik verwijs nog maar even naar 9:15. Gisteren viel het een beetje tegen qua zaken. Ja, er mag wel wat meer gereageerd worden. Mag wel wat meer gereageerd worden. Vragen gesteld worden. Opmerkingen geplaatst. Kan allemaal met betrekking tot deze uitzending. Dat kan via Twitter. Hekje. Hashtag. Hekje. R1JN doen we. En u kunt ook mailen met hetzelfde adres, dat is r1jn@nos.nl. Ja, of de app downloaden, maar goed, daar steken we onze handen niet voor in het vuur, voor die app. Nou, hij doet het best prima. Soms slapen ze een beetje, maar je kan daar heel makkelijk opmerkingen en aanmerkingen achterlaten. Dat gaat wel goed, gelukkig. Oké, het luisteren is wat minder, want dan hapert hij af en toe. Maar gewoon die app downloaden is gratis. En dan is er de mogelijkheid om een boodschap in te spreken. Die kunnen we dan ook laten horen. Of een geschreven boodschap achter te laten. NPO Radio 1. Hoeveel aandelen heeft de Nederlandse staat in het moederconcern Air France-KLM? 0%. 0. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. De Franse staat 14,3% met 22,7% stemrecht. Ja. Sven Kokkelman met 1-op-1. En wat mij betreft moet het ook veranderen. 1 gast, 1 interviewer. U staat erbij en u kijkt ernaar en u hebt geen enkele macht. En alle vragen die gesteld moeten worden. Volgens mij is uw vraag of één Kamerlid alleen voldoende is om de Franse staat te overtuigen. Nee, hè? En daarop is de antwoord natuurlijk nee. Zometeen van 11:30 tot 12:00. Armslides, want we moeten praten. Welkom bij 1-op-1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De nieuwe Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv-X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda. Drive together. Ondek hoe mijn bedrijf ondanks een brand niet stil bleef staan. Geef me 1 minuut van je tijd en ik vertel hoe Interpolis ervoor zorgde dat ik binnen 1 dag door kon met ondernemen. Ga naar interpolis.nl/ondernemen voor het verhaal van Edwin en bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de Goed met Geld test op egon.nl/goedmetgeld. Egon. Iedereen goed met geld. Nu in het Philips Museum in Eindhoven. Vinyl. Een tentoonstelling over de hoogtijdagen van Philips platenindustrie. Vinyl.